हालत किसको बताएं, दिल की हालत किसको बताएं, हम भी पागल तुम भी पागल, हम भी पागल तुम भी पागल। पागल तुम भी पागल, हम भी पागल तुम भी पागल। देखे ते सुम्मी सुम्मी, देखे ते सुल्लू सुल्लू, देखे ते सुम्मी सुम्मी, देखे ते सुल्लू सुल्लू। शोले जलाए शोले बुझाए, शोले जलाए शोले बुझाए, हम भी पागल तुम भी पागल। हम भी पागल तुम भी पागल, बाहों में बुलबुल है प्यार का जरिया, जम के नहाए प्यार का जरिया, जम के नहाए। हम भी पागल तुम भी पागल, हम भी पागल तुम भी पागल। देखे ते सुम्मी सुम्मी, देखे ते सुल्लू सुल्लू, देखे ते सुम्मी सुम्मी, देखे ते सुल्लू सुल्लू। हम भी पागल तुम भी पागल, हम भी पागल तुम भी पागल। पागल तुम भी पागल।